Epke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, voor tienduizenden euro's is het mogelijk om weg te komen uit Gaza, maar met constructies die behoorlijk schimmig zijn. En de nieuwe informateur wil eerst iets uitzoeken wat dat veelbesproken extra parlementaire kabinet nou eigenlijk nou zou kunnen zijn. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Er komen speciale behandelcentra voor mensen met long-covid. En door een wijziging in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid kan de Kamer 27 miljoen euro uitgeven aan deze polyklinieken. Een meerderheid van de Kamer heeft ingestemd met een initiatief van Kamerlid Julian Bussoff. Er zijn in Nederland zo'n 100.000 mensen met chronische klachten na een coronabesmetting. Zij kunnen straks terecht bij een long-covid-kliniek. Het is de bedoeling dat ze in de reguliere zorg worden opgenomen, zegt Bussoff. Op dit moment wees eigenlijk iedereen naar elkaar voor het organiseren van de zorg van mensen met post-covid. En wij hebben gezegd, we moeten als politiek, als Tweede Kamer, een stap naar voren zetten en voor de komende 2 jaar dit gewoon optuigen. En daarna kan het dan gewoon opgenomen worden in het reguliere zorgstelsel. 8 agenten die betrokken waren bij de dodelijke arrestatie van een man uit Rotterdam worden daarvoor vervolgd. De Rotterdammer van 32 zou in juni vorig jaar met zijn fiets tegen een auto zijn gereden. De politie zei destijds dat de man in de war was. Volgens het OM hebben 8 agenten hem tegen de grond gehouden. Hij overleed kort daarna. Uit onderzoek van het NFI blijkt dat de man is overleden door de manier waarop hij in bedwang werd gehouden. Vakbonden FNV en CNV willen dat de politiek meer doet om geweld tegen NS-medewerkers tegen te gaan. Uit cijfers van het spoorbedrijf blijkt dat er vorig jaar opnieuw meer geweld is geregistreerd tegen onder meer conducteurs. Zo werden onder andere conducteurs bedreigd, bespuugd of mishandeld. Voor de dodelijke schietpartij bij het station in Purmerend zijn nog eens 2 verdachten aangehouden. Een jongen van 16 uit Purmerend en een Amsterdammer van 18. Eerder zat al een andere jongen van 16 vast. Bij de schietpartij kwam een jongen van 19 om het leven. Een andere 19-jarige raakte zwaar gewond. Het Nationaal Slavernijmuseum moet komen op de kop van het Java-eiland in Amsterdam. Dat zegt een adviescommissie. In het gebouw van zo'n 9000 vierkante meter moet onder meer ook een kindermuseum komen. Het Slavernijmuseum kan naar verwachting op zijn vroegst over 5 jaar open. Passagiers en bemanning van een vlucht van Schiphol naar Curaçao zijn gisteren urenlang geterroriseerd door een passagier. De man leek dronken en zorgde vanaf het begin van de vlucht voor problemen. Hij maakte seksueel getinte opmerkingen tegen stewardessen en beschuldigde Nederlandse passagiers van het onderdrukken van Curaçaonaars. Correspondent Dick Draaier. Uiteindelijk is hij op een bepaald moment naar voren gelopen, richting de cockpit. Daar probeerde hij binnen te dringen, waarna hij, gevraagd door stewardessen, is overmeesterd door 4 sterke mannen. De piloot is daarna geland op de Azoren, waar speciale antiterrorisme-eenheden de man arresteerden. Met uren vertraging vervolgde het vliegtuig zijn weg naar Curaçao. De Tweede Kamer wil het schoolzwemmen weer invoeren. Er zijn nu volgens de Kamer veel te veel kinderen zonder zwemdiploma. Vaak komen die uit gezinnen met weinig geld of met een migratieachtergrond. De herinvoering van het schoolzwemmen kost de overheid minstens 130 miljoen euro per jaar. En het is ook niet zomaar geregeld. Het kabinet moet eerst met het onderwijs in gesprek om te kijken hoe het eruit moet zien. De Kamer denkt dat zwembaden ook kunnen profiteren, omdat die door het schoolzwemmen beter worden bezocht. Het weer, ook vanavond en vannacht, blijft het zacht met temperaturen tussen 9 en 12 graden. Morgen is het zacht met 10 tot 14 graden. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten af en toe regen en een matige zuidwestenwind. Zaterdag is het weer overwegend droog met wat zon. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, nog altijd een avondspits met maar weinig bijzonderheden. Alleen rond Rotterdam is het vrij druk. En dat heeft ook te maken met het feit dat Feyenoord vanavond een thuiswedstrijd speelt in de Kuip. En daarom is het onder andere druk op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam over 5 kilometer met een vertraging van 1,5 uur. En de N9 Den Helder richting Alkmaar voor afrit Egmond 2 kilometer file door een ongeluk. Vertraging daar 20 minuten. Vanavond in Focus: kunnen virussen kanker bestrijden? Wereldwijd zoeken wetenschappers naar virussen die kankercellen kunnen aanvallen. Een veelbelovende therapie. Genezende virussen in het wetenschapsprogramma Focus. 5 voor 9 bij de NTR, NPO 2. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Voorzitter, een extra parlementair kabinet of extra parlementair is een term waar iedereen een ander beeld bij heeft. Iets wat toch nu een experiment is, namelijk een extra parlementair kabinet. De onduidelijkheid die bestaat over wat nu precies een extra parlementair kabinet is. Extra parlementair kabinet. Ik kan er in ieder geval geen touw meer aan vastknopen. Het is eigenlijk een soort rariteitenkabinet. Een extra parlementair kabinet komt steeds meer in beeld. Maar er zijn veel vragen over wat dat nou eigenlijk is. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Vanochtend is de nieuwe informateur begonnen, Kim Putters, aan de volgende fase in de formatie. Zijn taak is om te onderzoeken welke mogelijke vormen van een kabinet op draagvlak kunnen rekenen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Kim Putters, met hem neemt iemand met wel echt een behoorlijke staat van dienst, ja. Hè, het stokje over van Plasterk. Zeker. Wat heeft hij allemaal gedaan om hier geschikt voor te zijn? Nou, op dit moment is hij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de SER. En dat is een belangrijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement, dus ook voor de Tweede Kamer. Het is waar wat dan de polder genoemd wordt samenkomt. In de SER zitten vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers en de experts. En die hebben vaak tegengestelde belangen en die moeten dan toch tot 1 advies komen. En de taak van Kim Putters is dat om dat allemaal in goede banen te leiden. En hiervoor was hij onder andere voorman van het Sociaal Cultureel Planbureau. En opvallend is dat hij net als de vorige informateur Ronald Plasterk lid is van de PvdA. Ik ben niet alleen maar Partij van de Arbeid lid. Het is 13 jaar geleden dat ik in een actieve rol gezeten heb. U kent mij vanuit hele andere rollen. En u moet aan de heer Wilders vragen waarom hij me gevraagd heeft. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat dat is. Omdat ik in ieder geval ook bewezen heb dat ik boven de partijen kan staan en verbinding tot stand kan brengen. En ja, ik denk dat het land dat nodig heeft. Dus daarom heb ik daar ja tegen gezegd. Ja, en waar die dan ja tegen gezegd heeft, is het begeleiden van de volgende fase van de formatie, waarbij dus eerst gekeken wordt welke vorm een nieuw kabinet moet krijgen en of een extra parlementair kabinet een optie is. En vanochtend is hij echt begonnen. Wat heeft hij gedaan vandaag? Nou, hij heeft ons te woord gestaan, de pers. Hij heeft een planning gemaakt voor de komende dagen en hij heeft de vorige informateur, dus Ronald Plasterk, ontvangen om zijn bevindingen van de afgelopen maanden warm over te dragen. En dat gaf ons de gelegenheid om te vragen aan Ronald Plasterk wat hij denkt dat een extra parlementair kabinet is. In onze wetten komt het begrip niet voor. Dus het is in zekere zin vrij in te vullen. Ik heb het voorbeeld bijvoorbeeld van het kabinet Den Uyl. Daar zaten 2 mensen in van de KVP en van de ARP. En in die zin was het een extra parlementair kabinet. Maar dat was na een paar maanden iedereen vergeten. Het hangt er ook maar net vanaf hoeveel mensen er dan in zitten die geen directe binding hebben vanuit hun fractie met zo'n kabinet. Dus daar zijn er allemaal grijstinten in mogelijk. Het is eigenlijk ook iets nieuws wat nog vormgegeven kan worden. Ja. Dat is ook zo. Ja, geen allesomvattend antwoord, zullen we maar zeggen. Maar het is in ieder geval een start voor Kim Putters. Ja, wel een lastige start vrij in te vullen. Ja. En Plasterk kan daar dus geen eenduidig antwoord op vinden. Op die vraag wat het is. En hoe gaat Kim Putters dat dan wel doen? Hij zal experts raadplegen. Hij begint morgen al met oud-informateur Herman Cenk Willink te spreken en de vicevoorzitter van de Raad van State, Tom de Graaf. Hij zal later ook andere experts spreken. En na het krokusreces, na de vakantie, zal hij alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer spreken. Althans, die krijgen allemaal een uitnodiging. Hij hoopt dat ze er allemaal op ingaan. Veel mensen dus, en dat leidde tot de volgende vraag in de persconferentie. Mag ik eigenlijk uit uw antwoorden concluderen dat u zelf ook geen idee heeft wat een extra parlementair kabinet is? Nou, gelukkig heb ik zelf ook wel enige kennis uiteraard van ons staatsrecht en van kabinetsformaties. Maar je merkt toch ook gisteren in het debat dat het heel veel lagen heeft. Hè. Het gaat over meerderheden, minderheden. Het gaat soms over onderwerpen. Dan gaat het weer over getalsmatige kwesties. Dus, en de condities waaronder. Hè, waarover zou je het dan met elkaar eens moeten zijn? Je kunt er eigenlijk niet goed over praten zonder dat we aan de ene kant nog eens even heel scherp hebben. Zo zien de experts het. Maar vooral ook. En zo kijken dan de fractievoorzitters er tegenaan. Ik denk ook dat dat voor u en voor de samenleving goed is om dat goed in beeld te krijgen. Ja, en daar krijgt hij dus 4 weken de tijd voor, want dan moet hij verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer. Dankjewel, Rob Bolsjes. En Kim Putters, de informateur, wil dus met experts gaan bespreken wat een extra parlementair kabinet nou eigenlijk inhoudt. Goedemiddag, Marieke van der Velden. Goedemiddag. U bent universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bent u al gebeld door Kim Putters met de vraag wat het is? Nee, ik ben nog niet gebeld door Kim wat het is. En wat is het volgens u? Nou, een extra parlementair kabinet is eigenlijk een naam voor een vorm van een kabinet dat geen meerderheid heeft in de Kamer vaak. En dat ministers zowel uit de partijen die dan dat minderheidskabinet hebben geeft, en ook ministers uit andere politieke partijen. Dus in dit geval zou het zo kunnen zijn, hypothetisch, dat bijvoorbeeld PVV en VVD dat samen zouden doen en dat er dan ook ministers van GroenLinks-PVDA bijkomen? Bijvoorbeeld, of van de SP of van CDA. Ja. En dat is vaak op onderwerpen waar ze dan ondersteuning nodig hebben. En je kan je in dit geval ook voorstellen dat ze ervaring nodig hebben. Ja, wat voor onderwerpen kan ik dan aan denken? Nou, je kan je voorstellen dat VVD, PVV, BBB het op een aantal onderwerpen best eens kunnen worden. Bijvoorbeeld migratie, maar bijvoorbeeld bestaanszekerheid is iets waar de VVD misschien zegt, nou, daar denken wij anders over. Misschien willen wij dat alleen gedogen. En dan komt daar misschien een extra parlementaire minister op. Dus een minister van bijvoorbeeld SP. Iemand die daar dan veel van af weet of wat meer veel van met afweet, dat onderwerp ja. heeft. Veel van af weet, expertise op het onderwijs heeft en vertrouwd wordt door de partijen, dat die op een in de geest, zal ik zeggen, van het hele kabinet zal handelen. En dat kan dus zijn ook over hoe PVV over bestaanszekerheid denkt. En dat is dus weer iets anders dan een zakenkabinet. Waar zit het verschil? Een zakenkabinet levert ook ministers buiten het minderheidskabinet, maar dan zijn die ministers niet geleerd aan een politieke partij. Dus dat zijn experts buiten politieke partijen. Ja, en een extra parlementair kabinet, dan komen de ministers wel uit de partijen, maar dan niet noodzakelijkerwijs uit de partijen in het kabinet. Precies. Ja, ja. Als je voor zo'n constructie kiest, voor zo'n extra parlementair kabinet, wat zijn de voordelen daarvan? Nou, ik zou zeggen dat de voordelen zijn dat je eigenlijk gebruik maakt van die hele verscheidenheid, die representativiteit die ons parlement kent. Dus dat je ministers kan vragen die expertise hebben, die buiten je partij liggen en die dus ook een visie hebben die misschien die wel aansluit bij de partijen in de regering, maar die beter draagvlak krijgt op het moment dat daar een andere minister op zit. Of dat je gewoon zelf ook gewoon niet de mensen of de expertise hebt. En dat kan gebeuren bij deze vrij jonge partijen. In ieder geval 2 daarvan zijn jong in termen van bestuurservaring. Ja, ja, ja. En nadelen? Het nadeel is dat je goed moet afspreken dat die partij in de geest van het kabinet handelt. Hoe bedoelt u? Nou, dus dat je wat je niet zou willen, en dat bijvoorbeeld is dat gebeurd dus onder wat ik hoorde zeggen onder Den Uyl, dat de KVP en ARP ministers, zij handelden in de geest van kabinet Den Uyl en gingen niet een heel duidelijke eigen lijn opzetten en een soort van schaduwkabinet spelen. Dus je wil mensen hebben die je kan vertrouwen en die ook in de geen voorstellen maken die ver weg afstaan van waar het kabinet voor staat. Dus een soort van freewheelen. Dus je zoekt wel juist mensen die van een andere partij komen, omdat ze daar veel van weten. Maar vervolgens wil je dan wel dat ze zich conformeren aan het gedachtegoed van die andere partijen? Bedoelt u dat? Nou, je wil dat ze in ieder geval niet zich alleen conformeren aan het eigen gedachtegoed. Ja, ja. En hoe zit dat met een regeerakkoord? Wordt dat dan van tevoren ook opgesteld? Nou, omdat het een vorm is die we niet zo vaak hebben gehad, kunnen daar eigenlijk best veel vormen aan zitten. Dus ze kunnen daar een gedoogakkoord van maken, maar dat is niet noodzakelijk. Er ligt echt nog heel veel open, hè? Het kan ja, dat is zijn, natuurlijk ja. Eigenlijk omdat we niet zo sterke regels hebben voor kabinetsformatie. Dus een meerderheidskabinet, dat is simpel, omdat het ook alleen maar betekent wat het letterlijke woord zegt. Ze hebben een meerderheid in het parlement. Dat is niet noodzakelijk ook om te regeren. Je kan dan ook allerlei andere vormen bedenken. En dat hebben we nooit eerder gehad. Dus dan daarom zijn al die namen die we er wel aan geven, zakenkabinet, extra parlementair kabinet, die bestaan uit vele vormen, of die kunnen uit vele vormen bestaan. Ja, en ook de afspraken die je maakt waar, op basis waarvan je gaat regeren, die kunnen dan ook allerlei verschillende vormen aannemen en verschillende namen krijgen. Ja, die kunnen verschillende vormen aannemen en dat is ook maar goed, want dat betekent dat er op zijn minst dat er zeker een oplossing kan komen. Waarom betekent dat ook? Nou, omdat je dus niet hoeft te zeggen van je moet dit en dit en dit ondertekenen. Hè, hoe meer voorwaarden je aan iets stelt, hoe minder mensen in het algemeen ja tegen iets zeggen. Hoe moeilijker het is om ja te zeggen, hoe minder mensen daartoe geneigd zijn. Dit is het extra parlementaire kabinet waar we het nu over hebben. Maar er wordt nog een optie genoemd, hè, een minderheidskabinet met gedoogsteun. Wat betekent dat concreet? Ja, dus dat is weer iets anders. In een minderheidskabinet met gedoogsteun, de gedoogpartner geeft dan geen ministers. Dat kunnen we ons misschien nog wel herinneren van de periode 2010-2012. Toen gedoogde de PVV het minderheidskabinet VVD-CDA. Wilders heeft toen een gedeelte van het regeerakkoord, heeft hij mee getekend. Dus dat was het gedoogakkoord. Daar heeft hij voor getekend dat hij als die onderwerpen ter stemming kwamen in het parlement, dat hij dan mee zou stemmen. Dus met de regering mee zou stemmen. Maar hij heeft geen ministers geleverd. En wat verandert daar aan de manier van regeren als je voor zo'n constructie kiest? Nou, op het moment dat je een gedoogakkoord hebt, dan verandert het voor die onderwerpen niet. Dan is eigenlijk over dat gedooggedeelte werkt het kabinet hetzelfde als een meerderheidskabinet. Want je kan erop rekenen dat je in de Tweede Kamer de steun hebt. Voor onderwerpen die alleen in het regeerakkoord staan, maar niet in het gedoogakkoord, moet je als het ware steeds de boer op om te zoeken waar je een meerderheid kan krijgen. Dank dat u ons even wilde meenemen in deze termen en wat uitleg wilde geven. Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Naast de dagelijkse files twee opvallende op dit moment. Om te beginnen de A10 Noord bij Amsterdam. Daar staat voor de Koentunnel richting Den Haag een file van 2 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd, vertraging 25 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Knopen Ridderkerk 5 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. Dit heeft te maken met de thuiswedstrijd van Feyenoord vanavond. In Vlaanderen overleggen landbouworganisaties op dit moment met de regering. Die komt met allerlei voorstellen om de boeren tegemoet te komen. In Vlaanderen zijn al een tijd boerenprotesten. Die acties zijn voorlopig niet voorbij. Ook niet als boeren en de overheid vandaag een deal sluiten, denkt deze Vlaamse verslaggever. Heel veel boeren zijn gewoon kwaad op het stikstofdossier. Dat zal hier vandaag niet opgelost worden. En je hoort bij vooral ook jonge boeren dat ze van plan zijn om nog marathonprotesten te houden. Guerrilla-protesten, wilde protesten. Dus dat is lang niet zeker dat als de landbouworganisaties zelf akkoord gaan, dat alle boeren daarnaar zullen luisteren. In het stadhuis in Amsterdam is een vergaderzaal ontruimd. Er waren kreungeluiden te horen. Het gebeurde tijdens een commissiedebat over een erotisch centrum in de hoofdstad. Geluiden kwamen waarschijnlijk uit een speaker die tegen het raam was geplakt. En de voorzitter besloot de vergadering daarom stil te leggen. We hebben vanaf begin af. Excuses, dames en heren. Wij hadden even wat overleg. We moeten de zaal ontruimen. Er zijn foto's gemaakt van wat hier tegen het raam is geplakt. Dat moet worden onderzocht. Dus wij ontruimen tot naar de orde. De vergadering gaat om 19:30 weer verder. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dan gaan we even naar Rotterdam, naar het ABN AMRO tennistoernooi. Grieksport tegen Horkas. Mark Brasser, hoeveel staat het? Ja, het is ongekend spannend eigenlijk. Zoals in set 1 een tiebreak, set 2 een tiebreak. Nu dus in set 3, 4-3 in het voordeel van Hubert Hurkacz. Het is Tellon Griekspoor die serveert op 40-15 staat. Hij had de wedstrijd redelijk in handen net, Tellon Griekspoor. Hij brak de service van Hurkacz bij 2-2. Kwam dus op een 3-2 voorsprong. Ging serveren voor een 4-2 voorsprong. Hij serveert geweldig de hele partij. Maar leverde zijn service op love in. Maakte niet één punt in die game. game. En dus trok Hurkacz de stand gelijk. 3-3, won vervolgens de service, ging naar 4-3. En nu doet Telmo Griekspoor gelukkig hetzelfde. De service houdt hij. En dus is er nog altijd niks beslist. En zou het zomaar weer eens in deze derde set op een tiebreak uit kunnen lopen. 1-1 in sets dus, twee tiebreaks. 4-4 in de derde set. In India zijn deze week duizenden boeren naar New Delhi getrokken. Politie probeert ze tegen te houden met blokkades. En met drones die bussen traangas uit de lucht laten vallen. Maar daar hebben de boeren iets creatiefs op bedacht. Buitenlandredacteur Davy Boerema, hoe beschermen ze zich tegen deze drones? Ja, ze gebruiken katapults en pistolen met lichtkogels. Maar het meest creatief is denk ik nog wel de vliegers die ze gebruiken om de drones. Ja, er zijn wat verschillende ideeën over of het ook echt lukt. Maar het lukt ze wel om in ieder geval de drones het heel lastig te maken om die kannen met traangas te laten vallen. En die draden van de vliegers zijn ook niet de draden die jij en ik hebben als we een vlieger hebben, zeg maar. Maar die hebben ze in een soort poeder van glas gedoopt, waardoor ze nog scherper zijn. En ze proberen daarmee echt de propellers, zeg maar, van de drone te ontregelen en echt naar beneden te halen. Maar de officiële lezing is van de politie dat dat nog niet gelukt is. Maar de boeren zeggen dat dat al wel gelukt is. En zijn verder, afgezien van die draden, gewoon vliegers zoals we ze hier ook oplaten? Ja, dat is namelijk in India heel populair om te doen. Vooral rond deze tijd van het jaar, als de lente komt. Dan zijn er allemaal festivals waarbij vliegers elkaar bevechten, zeg maar. En dan is het de truc om met die koorden, die dan dus zo heel scherp zijn gemaakt, om je vlieger van je tegenstander door te snijden. En die tactiek die ze dan normaal tijdens deze festivals gebruiken, gebruiken ze nu om die drones dus uit de lucht te halen. En ze moeten wel creatief zijn, deze boeren, want ze krijgen wel nogal wat over zich heen. Hè? Het is nogal wat de politie inzet. Ja, de boeren protesteren in India al een tijdje. En het gaat op een andere manier dan wat we in Europa zien. Dat boeren echt toegang krijgen tot grote pleinen in het midden van de stad bijvoorbeeld, om hun protest uit te voeren. In India is op dit moment bijna alle grenzen rondom Delhi zijn geblokkeerd door de politie. En dat gaat dan met prikkeldraad, met grote betonnen blokken, met van die hele grote, dikke, ijzeren pinnen in de weg. Blokkades, zodat de boeren tegengehouden worden. Dus zij worden nu, ze komen vooral uit staten die rondom Delhi liggen. En ze rijden richting de hoofdstad. Dat heet dan Cello Delhi, van kom op, we gaan met z'n allen naar Delhi. Maar dat lukt dus niet helemaal, want ze worden tegengehouden rond de grenzen van de stad. En dat gaat er best hardhandig aan toe. Bij eerdere protesten in 2020 kwam daar zelfs iemand bij om het leven, door dat geweld. En dat gaat dus heel anders dan wat we hier zien. Maar ze gaan wel. Waarom eigenlijk? Waar zijn ze boos over? Ja, die protesten eerder in 2020, die gingen om wetten die doorgevoerd waren zonder het medeweten van de boeren. Dat was echt van op de een op de andere dag werden ze geconfronteerd met wetten die het mogelijk maakten om de prijzen van hun gewassen aan de markt over te laten, wat dus een heel onstabiele factor wordt. Door die protesten toen is het gelukt om die wetten, de overheid heeft die wetten ingetrokken uiteindelijk, omdat de druk van de boeren heel groot was. Maar dit keer zijn ze terug, na dus een paar jaar, omdat er beloftes zijn gemaakt bij de vorige protesten waar de boeren van zeggen de regering zich nu niet aan houdt. Dus ze zeggen dat hun beloofd was dat er een vaste minimumprijs voor de gewassen zou komen, wat hen dus stabiliteit geeft. Er was ook beloofd dat ze een pensioen zouden krijgen. Leningen die boeren soms moeten nemen om gewassen in te kopen en die ze dan niet kunnen voldoen omdat de gewassen niet zo goed doen als dat ze dachten, die zouden kwijtgescholden worden. En die beloftes zijn dus in 2020, 2021 al aan ze gemaakt. Maar boeren zeggen, we gaan nu weer naar Delhi om de regering eraan te herinneren dat die beloftes zijn gemaakt en nog niet zijn nagekomen. Nu gaan ze dus weer naar Delhi met hun vliegers. Dank je wel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Zometeen, wie veel geld weet te regelen, lukt het nog om uit Gaza weg te komen naar Egypte. Maar dan is er wel het risico met mensensmokkelaars in zee te gaan. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Vanavond in Pointer. Gehoorige zwembaden, galmende gymzalen. Op veel werkplekken is een flinke bak lawaai. En dat kan leiden tot een piep in je oor of zelfs gehoorverlies. Doen werkgevers genoeg om dat te voorkomen? Pointer, vanavond om 8:45 bij KRO-NCRV op NPO 2. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. NPO Radio 1. Het is 5:45 en we gaan ietsje eerder dan anders naar het nieuws met Ewout de Jong. Het Nationaal Slavernijmuseum moet komen op de kop van het Java-eiland in Amsterdam. Dat zegt een adviescommissie. In het gebouw van zo'n 9000 vierkante meter moet onder meer ook een kindermuseum komen en een kenniscentrum waar mensen hun familiegeschiedenis kunnen onderzoeken. Het Slavernijmuseum kan naar verwachting op zijn vroegst over 5 jaar open. 8 agenten die betrokken waren bij de dodelijke arrestatie van een man uit Rotterdam worden daarvoor vervolgd. De Rotterdammer van 32 zou in juni vorig jaar met zijn fiets tegen een auto zijn gereden. De politie zei destijds dat de man in de war was. De 8 agenten hielden hem tegen de grond en kort daarna overleed hij. NRC heeft een nieuwe hoofdredacteur. Het wordt Patricia Veldhuis. Ze was al tijdelijk hoofdredacteur van de krant sinds het vertrek van René Moerland afgelopen najaar. Veldhuis is de tweede vrouw in de geschiedenis die hoofdredacteur wordt van NRC. De Tweede Kamer wil het schoolzwemmen weer invoeren. Er zijn nu volgens de Kamer veel te veel kinderen zonder zwemdiploma. Die komen vaak uit gezinnen met een migratieachtergrond of met weinig geld. De herinvoering van het schoolzwemmen kost zeker €130 miljoen per jaar. Erik, hoe is het op de weg? Nou, 3 opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 16 kilometer file rijden met een 30 minuten oponthoud. De A10 Noord richting Den Haag. Voor de Koentunnel is een ongeluk gebeurd. Er is daar 1 rijstrook dicht. Vertraging een klein 30 minuten. En tenslotte de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam over 5 kilometer. En de vertraging is een 30 minuten. Marco Verhoef, vanochtend had ik heel veel regen. En daarna leek het wel lente, wat een dag. Ja, dat is typisch warmtefront wat je gehad hebt vanmorgen. Dus daar regent het stevig op door. En daarachter zit de zachte lucht. En dat hebben we inderdaad wel gemerkt. Want vanmiddag werd het in De Bilt 15,5 graad. Op de 15e februari, dag waarop we nu leven, is het nog nooit zo warm geweest. Ik moet er wel bij zeggen dat dit record niet zo heel scherp stond, hoor. Morgen bijvoorbeeld zou dit nooit een record opgeleverd hebben. Maar goed, dat terzijde. Het was in ieder geval. Morgen zou het. Het record van morgen hoog? Staat hoger. Ja, op 17, bijna 17 graden, geloof ik. Dus die verschillen zijn gewoon aanwezig. In het zuiden overigens in Woensdrecht zelfs 18 graden geworden. Nou, dan mag je best een beetje over lenteachtig weer praten. Ja. Wel vrij veel wolken. Ook vanmiddag nog wel een flauw zonnetje hier en daar. Dat is nu wel grotendeels verdwenen. De zon gaat natuurlijk zometeen ook onder. En vanavond en vannacht blijft het over het algemeen bewolkt. Over het algemeen wel droog. En ook nog steeds zeer zacht voor de nacht. 10 graden. Op veel plaatsen komen we daar niet onder. En morgen overdag? Ja, dat gaat een aantal gezichten laten zien. We beginnen morgen met bewolking, vrij hoge temperaturen. Er trekt van het westen uit regen over het land. In de loop van de middag klaart het in het westen af en toe op. Gaat de zon af en toe schijnen, valt er nog een enkele bui. En die opklaringen winnen dan richting de avondterrein naar het oosten. In de avond is het vrijwel overal droog. Maximum temperatuur morgen tussen de 10 en de 14 graden. Maar ik denk wel dat die 14 graden in het zuidoosten best vroeg op de dag bereikt gaat worden. En in de middag zal de temperatuur daar dan iets gaan dalen. Het blijft overigens ook in het weekend erg zacht. Zaterdag is het 11 of 12 graden. graden. Zondag een graad of 10. Voor de zondag staat wel regen op het programma. Waarschijnlijk in de loop van de dag gaat het flink regenen. Maar zaterdag is een droge dag met van tijd tot tijd zon. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Nu ook Rafah, de laatste plek waar het veilig zou zijn in Gaza, onder vuur ligt, wordt het voor veel Palestijnen steeds dringender om te vluchten. Maar de grenzen met Israël en Egypte zitten dicht. Alhoewel, niet voor wie genoeg geld neerlegt. Redacteur Nina Jansen hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij vond online duizenden doneeracties voor mensen die hopen uit Gaza te vluchten. Wat voor acties zijn dat? Nou, als je op GoFundMe zoekt op Evacuate Gaza, dan vind je duizenden acties met titels als Help My Family Evacuate Gaza, Help My Father Escape the War. En dus GoFundMe is een site waarop je dit soort inzamelacties kunt opzetten. Ja, dat is een Amerikaans doneerplatform die veel wordt gebruikt. En dat gaat dan dus om geld dat wordt gevraagd voor families om hun eigenlijk Gaza uit te kopen. Ik heb ook zo'n 50 doneeracties gevonden die in Nederland waren opgestart. En daarbij ging het om bedragen tussen de 12.000 en de €250.000. Dus echt hoge bedragen. Ja. Ja. En schrijven mensen daar ook bij waarom ze dit doen? Ja, ze zeggen eigenlijk, dit is nog de enige manier om mijn familie of vrienden of kennissen of wat dan ook Gaza uit te krijgen. Want je kan wel Gaza uit als je een buitenlands paspoort hebt. Dan kan je op een lijst komen, dat hebben we gezien de afgelopen maanden. Maar als je dat niet hebt of je bent geen kernfamilielid van iemand met een buitenlands paspoort, dan is dit eigenlijk nog de enige optie. Want de grenzen zitten dicht verder. En door geld te betalen mensensmokkelaars kom je dan hopelijk toch op die lijst. Die gaan jou dan hopelijk op die lijst zetten, is het idee. Wie starten die acties? Nou, ik heb met ongeveer 25% van die Nederlandse doneeracties van de initiatiefnemers daarachter gesproken. En in het grootste deel van de gevallen gaat het om familieleden en vrienden van mensen in Gaza. Dus die het voor hun eigen familieleden en vrienden starten. Bijvoorbeeld twee broers, waarvan één broer hier zat en één hier zit en één in Gaza. Die een doneeractie is gestart. Maar in sommige gevallen kwam ik ook Nederlanders tegen die eigenlijk helemaal niks met Gaza te maken hebben. En via Instagram of via WhatsApp in contact kwamen met iemand uit Gaza. Die hen vroeg van, hey, wil jij misschien zo'n doneeractie voor mij opstarten? Want in Gaza zelf is het heel moeilijk om zo'n doneeractie op te starten. Zo'n GoFundMe bijvoorbeeld, die moet voldoen aan allerlei strenge regels. Om ervoor te zorgen dat ze geen doneeracties faciliteren die geld die met geld terrorisme steunen. En bankrekeningen uit Gaza of de locatie Gaza bij doneeracties wordt dan heel snel zo gelabeld. Mm. En dat betekent dus in de praktijk dat dat Palestijnen zelf eigenlijk geen doneeractie kunnen aanmaken. Ja. Dus ze zijn afhankelijk als ze dit willen van familieleden of mensen die ze dus benaderen om dat voor hen op te starten. Ja. En er was wel één leuk verhaal wat ik heel graag even zou uitleggen. Maar dat is Dennis, een 31-jarige voormalige havenmedewerker, die via een WhatsApp-groep, dat heette Yes Theory, een WhatsApp-groep voor mensen die vaker ja willen zeggen tegen dingen. Daar werd een jongen uit Gaza van 24, Youssef, ingezet. En die zei, hey, kan iemand mij helpen? Vertellen zijn verhaal. Zijn hele familie is hij kwijt. Ouders, broers, zussen. En Dennis, die ging met hem in gesprek. En die dacht op een gegeven moment, nadat hij zijn verhaal had gecheckt, ja, dat wil ik wel, ik help je. Maar je moet zelf de donateur zoeken, dat dan wel. Maar stel dat Dennis en anderen het lukt om dat geld in te zamelen. Je zei net, dat zijn hoge bedragen, maar stel ze krijgen dat bij elkaar. Hoe krijg je dat dan vervolgens bij de mensen die vervolgens weer die Palestijnen op die lijsten moeten krijgen? Ja, nou, in enkele gevallen zeiden ze dat ze het wilden overmaken naar de betreffende persoon in Gaza. Nu is dat best wel moeilijk. Je kan maar hele kleine bedragen overmaken. Banken liggen er soms uit. Sowieso zijn er nog maar heel weinig locaties waar dat kan. Daarnaast moet je dan iemand zoeken, hè, in Gaza met connectie met Egyptische autoriteiten. En dat betekent dus dat het eigenlijk gaat om corruptie. En dat vinden veel mensen, waaronder ook Dennis, maakt het eigenlijk voor hem een hele moeilijke keuze ook wel om dit te doen. Dat maakt het gewoon zo ongelooflijk moeilijk om te bepalen wat is nou het juiste hier om te doen. Omdat je aan de ene kant wil je iemand helpen, maar aan de andere kant is de kans groot dat dit geld wat gebruikt wordt voor hem om de grens over te steken, weer in de verkeerde handen terechtkomt. Ja, en dat hoorde ik eigenlijk van iedereen die ik sprak. Het is een dilemma, want je wil niet bijdragen aan een corrupt systeem. Maar ja, als het de laatste mogelijkheid is om je familie eventueel te redden, dan doe je dat toch. En ik noemde net dus even Gaza, maar in het grootste deel van de gevallen zeiden de mensen die ik sprak dat ze het geld naar Egypte willen krijgen. Daar hebben dan sommigen, maar ook connecties zelf met bijvoorbeeld iemand binnen de overheid die hen kan helpen. Maar in de meeste gevallen moeten ze gebruik maken van een reisbureau. Dat heet Helle for Tourism Services. Dat regelt dit soort dingen. En dat zit ergens in het centrum van Cairo, waar je dan met heel veel Amerikaanse dollars cash heen moet. Dank je, Nina. En dan gaan we even door naar Cairo, naar journalist Joost Scheffers. Goedemiddag. Joost, jij hebt een kijkje genomen vandaag bij dat reisbureau. Wat zag je daar? Ja, ik ben inderdaad een kijkje gaan nemen. En je merkte al meteen, ik reed er langs met de auto. Ik dacht, ik ga eerst even voorzichtig kijken om te zien hoe de situatie daar is. Maar je merkte gewoon meteen, hier gebeuren zaken die niet te pluis zijn. Er hing een hele onveilige sfeer. We reden rustig langs met het raam open en er waren meteen drie mensen van de waarschijnlijk Egyptische veiligheidsdiensten die mij diep in de ogen aankeken en de boel daar goed in de gaten hielden. En daar aan de poort stonden gewoon groepjes mensen, met name mannen met allemaal papieren in de hand. En ook tassen waar waarschijnlijk flinke bedragen aan dollars in zitten, zoals Nina net vertelde. En in veel gevallen moeten de mensen die dan daar aankomen om hun familieleden op de lijst te krijgen ook nog veel geld betalen aan de medewerkers die daar, zoals de mensen die ik er zag, die daar de wacht houden. Anders moet je wekenlang iedere dag terugkomen. Dat soort verhalen zijn ook bekend van mensen. Moet je wekenlang iedere keer terugkomen totdat je eindelijk aan de beurt bent. En als je dan wat geld toestopt aan een van de bewakers daar en andere mensen daar op kantoor, kan je wat eerder aan de beurt zijn. Ja. En als je dan aan de beurt komt en dat reisbureau gaat voor je aan de slag, hoe werkt het dan? Hoe gaan mensen dan uiteindelijk de grens over van Gaza naar Egypte? Nou, Egypte hanteert lijsten waarop mensen staan die uit Gaza mogen vertrekken. En in het begin van de oorlog tussen tussen Hamas en Israël waren het met name de buitenlanders die uit de Gazastrook werden geëvacueerd. Maar later zijn er ook steeds meer Palestijnen bijgekomen. En om wel binnen het Egyptische veiligheidsapparaat, binnen het leger, daarbij je naam op die plek te krijgen, dat is niet al te makkelijk. Dus daar zal je dan echt heel veel geld voor moeten neerleggen. En dit is een systeem dat al langer in stand was. Ook voordat de oorlog begon, waren er ook Palestijnen die graag uit de Gazastrook wilden vertrekken, maar die anders niet zo makkelijk Egypte konden binnenkomen. En dan al veel geld te betalen, kon je alsnog wel Egypte binnenkomen. Maar sinds de oorlog is uitgebroken, is daar natuurlijk veel meer vraag naar gekomen. En Ja, en natuurlijk oorlogseconomie hebben bepaalde mensen daar gebruik van gemaakt. En die bedragen, zoals Nina net vertelde, echt enorm verhoogd naar behoorlijk hoge prijzen per persoon. En Joost, jij sprak vandaag ook daar een vrouw uit Nederland. Joost, ik kom zo even bij je terug om daar nog even met jou over door te praten. Maar we gaan even naar het zwemmen, naar het WK zwemmen in Doha. Want Kira Toussaint zwemt daar de finale 50 meter rugslag. Krijn Schuitenmaker, volgens mij gaan ze beginnen. Ze staan bijna klaar. Dag 5 van dit wereldkampioenschap. Zo even een prachtige prestatie van Marit Steenbergen. Halve finale op de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Daar soms een Nederlands record was de snelste in die twee halve finales. 52-53. Dat betekent een flinke verbetering van het Nederlands record dat in 2015 door Femke Heemskerk werd gezwommen. Zelfs een prachtige prestatie, de 10e plaats op de eeuwige ranglijst. En nu in baan 8, Kira Toussaint, gedeelde 7e plaats in de halve finales. En ze liggen nu in het water, hebben het startblok vast op de rug inderdaad. Die 50 meter rugslag met Jona Anderson, die de snelste was in de halve finales. Zilver op de 100 meter rug. Dat is de vrouw die we in de gaten moeten houden in baan 4. En dan zijn ze onderweg. Ja, het is maar kort, het is maar een half minuutje. En eens kijken naar Kira Toussaint, die redelijk stijl van start is gegaan. Naast Pikorska, de Poolse in baan 7. En dan kijken we naar Kira Toussaint, die toch wel een beetje op achterstand ligt ten koste van Claire Curzon, die het goed doet in deze wedstrijd. Maar kijken of Toussaint in die laatste 25 meter mee kan komen. Denk het niet. Het zijn de vrouwen in baan 4 en 5. Die gaan voor de eerste plaats. En het wordt inderdaad, Curzon, de Amerikaanse, die eerste wordt. En Toussaint zet al de 7e tijd neer in de halve finale. Zijn uiteindelijk ook 7e in deze wedstrijd. Geen medaille voor Kira Toussaint. Nou, ze pakte goud op de 100 meter estafette. 8e plaats op de 100 meter rugslag. En nu dus een 7e plaats op de 50 meter rugslag. Geen medaille voor Toussaint in deze wedstrijd. Waarbij dus Claire Curzon in een tijd van 27-43 aantikt voor Jona Anderson en de Canadese Ingrid Wilms. En Toussaint dus op plaats 7. Krijn, dank je wel. En ik ga nog even terug naar Joost Scheffers. Want Joost, ja, je hebt echt wel... ik vond het wel een bijzonder verhaal. Want je hebt een vrouw uit Nederland gesproken, hè, vandaag. Ook in Egypte. Die was daar om haar Palestijnse familieleden in de armen te sluiten. Het is haar dus gelukt om ze de grens over te krijgen. Wat vertelde zij aan jou? Ja, je merkte duidelijk aan deze vrouw dat ze ontzettend blij was om haar familie weer te zien. En dat ze maanden in contact was geweest. En eigenlijk iedere dag hoopte dat haar familie de dag zou doorkomen met alle bombardementen die plaatsvonden. En je merkte duidelijk aan deze vrouw dat ze heel gemengde gevoelens had. Dat ze een beetje terughoudend was om te vertellen erover. Want enerzijds is ze heel blij, maar anderzijds heeft ze ook bijgedragen aan een systeem van dit soort betalingen waar ze eigenlijk niet helemaal achter staat. Luister maar. Thanks Allah, alhamdulillah, we managed to get them out of Gaza. That was the only option because the Dutch government abandoned us. Like, they failed us. They didn't support. We don't have like anybody to support in any other place. So, yeah. Ja, zij vertelt hier, godzijdank is het ons gelukt om de familie naar Egypte te halen. En in haar optiek heeft de Nederlandse overheid hier in tekort geschoten door haar niet te helpen als Nederlandse om haar familieleden de grens over te krijgen. En in eerdere gevallen heb ik ook Nederlanders ontmoet hier die uit Gaza geëvacueerd waren. En toen vertelden medewerkers van de Nederlandse ambassade en een Nederlands team dat was ingevlogen dat ze deze hulp alleen willen doen voor mensen die of een Nederlandse verblijfsvergunning hebben of echt direct familielid zijn, naast familieleden, man, vrouw. Maar dat ze niet hele families kunnen evacueren. En deze vrouw vindt dat de Nederlandse overheid daarin tekort schiet. En zelfs nu het haar gelukt is om haar familie naar Egypte te halen, is het voor de familie ook nog maar de vraag wat zij verder hier kunnen doen. Op dit moment probeert de vrouw deze familie met visa naar Nederland te halen om bij haar in Nederland te zijn. Want deze Palestijnen die krijgen maar een visum voor 45 dagen in Egypte. En het is niet heel makkelijk om als Palestijn zijnde in Egypte dat visum te verlengen. Joost, wat vindt de Egyptische overheid hiervan dat dit gebeurt met deze reisbureaus? Ja, Egypte wil het absoluut niet aan het daglicht brengen. En in eerdere berichtgeving in de media, waaronder de Britse krant The Guardian, is hier uitgebreid over bericht, waarna Egypte meteen een persbericht de deur uitstuurde met dat dit absolute onzin was, dat dit natuurlijk niet plaatsvond in Egypte en dat het is gebeurd om Egypte in een kwaad daglicht te stellen. Maar zoals Nina net zei, er zijn echt letterlijk duizenden campagnes, crowdfundingsacties en is wel degelijk duidelijk dat dit soort zaken plaatsvinden. Omdat, zoals deze vrouw ook vertelde, het is gewoon letterlijk een strijd tussen leven en dood. En Egypte houdt de grenzen, het is ook de enige manier, want Egypte houdt de grenzen dicht voor Palestijnse vluchtelingen. Omdat de Egyptische president al-Sisi zegt dat hij geen Nakba wil faciliteren. En daarmee doelt hij op de ramp voor de Palestijnen toen de staat Israël werd opgericht. En er is waarschijnlijk ruim 700.000 mensen al dan niet gedwongen huis en haard moesten achterlaten. Daar wil Sisi niet aan bijdragen. En volgens Sisi vindt er een etnische zuivering in de Palestijnse gebieden plaats. En wil hij Israël daar absoluut niet bij helpen door Palestijnse vluchtelingen op te nemen. Dankjewel, Joost Scheffers vanuit Cairo. En ook jij bedankt, Nina Jansen van de NOS. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Dat weten we allemaal. En toch hebben woningcorporaties er vorig jaar nog geen 5000 nieuwe bijgebouwd. Er is een tekort aan bouwlocaties. En ook zijn er veel te veel procedures die jarenlang kunnen duren. Maar zelfs op plekken waar alles makkelijk lijkt, lukt het maar niet om een schep de grond in te krijgen, merkte onze verslaggever Mark Robin Visser. Nou, er is behoefte aan zo'n kleine miljoen woningen de komende tijd. En er is een plan, of moet ik zeggen, er was een plan, dat de corporaties daar ongeveer 300.000 van gaan bouwen. Nou, ik ben met de bestuursvoorzitter van een van de grootste corporaties, Emeren, op een locatie bij Krukius. En we moeten even luisteren, meneer Gerritsen. Laten we samen even luisteren. Kunt u het horen? Hier wordt dus niet, hier wordt niet gebouwd. Hier wordt niet gebouwd, nee. Hier gebeurt helemaal niets. Nee. Laten we even kijken. Het is een enorm groot akkerland. Ja, het is een akkerland. Daar ligt Zwaanshoek. Achter ons ligt Krukius. Twee prachtige dorpen van ongeveer 1000 inwoners. En wij zouden hier zo'n 5000 woningen kunnen toevoegen. Ja. U hebt ook een bijzondere actie gevoerd, hè, vorig jaar. Vertel eens wat u heeft gedaan. Ik ben, dat is in Nieuw-Vennep. Dat noemen we bij elkaar Haarlemmermeerwest. Lissebroek, ja. Nieuw-Vennep en Krukius. U ziet het als één gebied waar u kunt bouwen. Dat aan de westkant ontcirkelt dat Haarlemmermeer. Daar kunnen we zo'n 12.000 woningen bij elkaar bouwen. Daar heb ik gekampeerd. We hebben daar ook alle woningzoekenden uitgenodigd. En dat liep storm. Er waren heel veel mensen uit Nieuw-Vennep. En met hun heb ik aandacht willen vragen. We hadden natuurlijk allemaal bobo's op bezoek. Een gedeputeerde, een directeur-generaal van het ministerie en een wethouder, Jurgen Nobel. En om ze te laten zien, jongens, laten we nou beginnen. Laten we nou gewoon gaan bouwen. Dit is eigenlijk, je kunt die 12.000 woningen bouwen op een plek waar dus geen stikstofproblematiek is, waar de grond al is aangekocht voor woningbouw, waar verder eigenlijk weinig problemen zijn, waar we morgen zouden kunnen beginnen. 12.000? 12.000, minimaal. Waarom gebeurt hier niks, meneer Gerritsen? Tussen droom en daad staan wetten in de weg en overige bezwaren die niemand kan verklaren. En laat ik beginnen met te zeggen dat alle betrokken partijen net zo doordrongen zijn van die wooncrisis en dat er wat aan moet gebeuren dan ik. Maar dan is het bijvoorbeeld zo'n gemeenteraad die maakt zich zorgen over of dit dan wel tussen die twee mooie dorpen in, of dat wel voldoende landschappelijk blijft, of het wel dorps genoeg is. Dat kunnen we regelen, dat het gewoon mooi en groen is. Het enige wat we moeten doen is samen springen. Ik vind het eigenlijk wel zinnend. Ja, de vliegtuigen krijg je er hier gratis bij. Maar wat meneer Gerritsen nou net zei, meneer Gerritsen van Eimeren, dat schreeuwt natuurlijk om een reactie. En gelukkig is de wethouder van de gemeente Haarlemmermeer hier gekomen, meneer Nobel van de VVD. Ja, meneer Gerritsen wil hier morgen beginnen, meneer Nobel. Wat is het probleem? We zijn het niet helemaal eens over de aantallen. En Haarlemmermeer is een hele grote gemeente met 31 dorpen en kernen. En bij de ene kern kun je iets makkelijker de lucht in. En bijvoorbeeld Hoofddorp, hè, dat is toch wat meer stedelijk. En we staan hier in Krukius. Nou, dat is echt een dorp, daar wonen maar 1000 inwoners. We hebben nu nog maar een bepaalde capaciteit op de weg. En dat betekent dat we op dit moment nog 1500 woningen kunnen bouwen. Hoe bedoelt u op de weg? Wat is dat? Nou ja, de weg die er nu ligt, daar kunnen nog voor 1500 woningen kunnen erbij gebouwd worden. En dan moet er een extra infrastructuuraanpassing komen. Nog even los van het aspect wat ik net zei, hè, dat je eigenlijk hier een dorps karakter wilt behouden. Wordt dat dusdanig duur, dan spreken we over een bedrag van 500 miljoen... om een paar duizend extra woningen bij te gaan bouwen. Ja, u hebt het over het dorpse karakter, hè, maar die vliegtuigen die vliegen hier ook al decennia lang over. Dus ja. Zeker. Zo'n dorps is het hier nou ook weer niet. We zijn hier onder de rook van Amsterdam, meneer de wethouder. Klopt, maar vliegtuigen kunnen ook over dorpen heen vliegen. Ja. Laten we dat maar, hebben we dan ook maar even vastgesteld. En ik snap heel goed dat als je als buitenstaander naar dit gebied kijkt, dan zie je aan de ene kant Haarlem en aan de andere kant Amsterdam. Maar ergens moet je grens trekken. Je kunt niet de hele woningbouwopgave in één gemeente oplossen. Dus ja, wij dragen zeker ons steentje bij. Maar ergens moet er ook een balans blijven voor de mensen die er al wonen. VVD-wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer was dat in gesprek met Mark-Robin Visser. Erik Evengroen, waar staat het vast? Nou, onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Knobbert Hiddenkerk rijdt het langzaam over 5 kilometer... met een vertraging van 1,5 uur. En dat heeft te maken met een thuiswedstrijd van Feyenoord vanavond. Gaan we naar het ABN AMRO tennistoernooi. Mark Brasser, hoe gaat het met Griekspoor? Ook mee te maken, hè? Rotterdam. Griekspoor afgelopen. Hij heeft gewonnen. Uiteindelijk tiebreak werd het weer. Een tiebreak in de derde set. 3 tiebreaks dus. En daarin werd het 7-4 voor Tellon Griekspoor. Goeie overwinning. Mooie overwinning. Kolkend ahoy hier, want ze gunden het hem allemaal. En hij heeft het dik en dik verdiend. Tellon Griekspoor gaan we dus terugzien in de kwartfinales in Ahoy. De Nederlandse hockeysters blijven maar winnen in de Pro League. Oranje was met 4-1 te sterk voor China. Boekte daarmee de 10e zege op rij. En de Nederlandse voetbalvrouwen komen op korte termijn met een statement tegen de overvolle voetbalkalender. Veel speelsters staan aan de kant met zware knieblessures door overbelasting. Maar de nationale competities, de UEFA en de FIFA willen alleen maar meer wedstrijden organiseren de komende jaren. Bondscoach Jonker hoopt op steun van andere landen. Hoe het statement eruit gaat zien, blijft nog even geheim. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na een operatie ligt de vloer bezaaid met afval. Een MRI-scan kost veel energie. En een astmapuffer zit vol met broeikasgas. De zorgsector produceert veel uitstoot. En dat moet anders, vindt een groep artsen. Vandaag verschijnt hun boek Groene Planeet, Groene Zorg, met duurzame tips voor hun collega's. Evelien Brakema, goedemiddag. Goedemiddag. U werkte mee aan dit boek en u zet zich als huisarts in opleiding al langer in voor groene zorg. U bent ook op de klimaattop geweest in Dubai om uw boodschap over te brengen. En nu dan dus dit boek. Waarom moest het er komen? Nou, het is iets wat we al steeds meer signaleerden. Zoals je noemde, we leven in een tijd met microplastics, met klimaatverandering, met uitputten van grondstoffen. En dat is in deze eeuw gewoon de allergrootste bedreiging voor de volksgezondheid. Dat weten we, dat is wetenschappelijk overduidelijk. En de paradox is, dan werken we in de zorg, dan werken we keihard om mensen beter te maken. En tegelijkertijd maken die microplastics, maakt de opwarming van de aarde, maakt mensen ook ziek. Dus als je dan een hartoperatie hebt waarbij 27 kilogram afval wordt geproduceerd, of nou ja, als je weet dat 7% van onze landelijke CO2-uitstoot komt door de zorg. Ja, dat wringt. En op die manier wil ik geen zorg verlenen. Maar gelukkig met mij nog heel veel anderen ook niet. Ja. En zo ontstond het idee om dit boek te schrijven. Want mensen willen wel, maar weten niet hoe. En nou ja, dat hebben we willen aanreiken met dit boek. Ja, die handvatten probeert u daarin te geven. En u zegt al, of u noemt al bijvoorbeeld minder afval. Hè, 27 kilo afval bij 1 operatie. Er staan hele praktische dingen ook nog in dat boek. De thermostaat kun je bijvoorbeeld lager zetten. Maar er staat ook in dat er goed moet worden gekeken of een bepaalde behandeling of een medicijn wel echt noodzakelijk is. Hoe ziet u dat voor zich? Ja, dat is iets wat we om meerdere redenen natuurlijk willen doen. Want patiënten willen vaak ook niet onnodig pillen slikken en het is ook duurder. Maar we hebben ook wel heel lang gedacht, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En daar moeten we vanaf, want het schaadt zeker wel. Veel medicijnen worden echt onder hele vervuilende omstandigheden in India geproduceerd, waarbij dan rivieren waar mensen afhankelijk van zijn als drinkwater vervuild worden. Nou, dan wordt het naar Nederland verscheept, in dieseltrucks het land doorgereden. En als het dan ergens eindelijk bij een patiënt belandt en diegene of gebruikt het niet, of gebruikt het, maar heeft het eigenlijk helemaal niet nodig, dan ben je dus aan het schaden zonder dat er voordeel van is. En nou ja, 40% van die CO2-uitstoot door de zorg komt door medicijnen. Dus als je dan bijvoorbeeld kan zeggen, nou, ik ga gewoon veel beter kijken, heeft iemand echt baat bij deze medicijnen voordat ik het voorschrijf? Ja. Dan heb je eigenlijk een win-win-win. Want dat klinkt als een logisch verhaal, maar ik kan me best voorstellen dat dat in de spreekkamer toch ook moeilijk is om over te brengen, hoe logisch ook. Mensen willen natuurlijk graag beter worden en zich beter voelen. Hoe kunt u dat uitleggen aan patiënten, dat ze een bepaald medicijn bijvoorbeeld niet krijgen? Ja, nou, dat in sommige gevallen is het heel makkelijk. Want heeft een patiënt wil dat zelf liever ook niet. Of als ik bijvoorbeeld een gesprek heb met een patiënt over anticonceptie. En nou ja, ik merk dat diegene het milieu ook interessant vindt. Dan kan ik noemen dat het ook schadelijk kan zijn. Of in ieder geval dat het milieuvriendelijker kan zijn om een koperspiraal te nemen. Ze biedt het eigenlijk een duurzamer alternatief aan. Als op het moment dat u denkt, nou, daar staan mensen wel voor open. Ja, ja, precies. En soms heb je ook wel patiënten die thuis aan het recyclen zijn en vegetarisch zijn gaan eten, veganistisch. En dan horen ze achteraf pas dat ze een astmapuffer hebben die gewoon net zoveel uitstoot als, nou ja, dat, mm-hmm. dat ze allemaal bij elkaar aan het besparen zijn met heel veel moeite. En dan zeggen ze, ja, waarom heb je dat nooit verteld? Dus, ja, dus die zijn... willen dat ook weten. Ja, en heus niet altijd. Dus ik denk dat het echt wel, het is iets nieuws en we moeten dat samen gaan aftasten in hoeverre het meeweegt. Maar dat we het nooit hebben laten meewegen, dat is wel echt iets van de verleden tijd. Ik denk dat dat niet meer kan met ja. de informatie die we nu hebben. En u zegt, u informeert patiënten daar dan over. Maar om de klimaatdoelen voor de zorgsector te bereiken, moet denk ik vooral artsen anders gaan kijken dus naar het verlenen van zorg? Ja. Ja, dus echt kijken van welke zorg heeft daadwerkelijk, verwacht ik ook voordelen van. En soms doen we dingen omdat je gewoon heel graag wil helpen, met je rug tegen de muur staat. Of omdat de patiënt het heel graag wil. Nou, dan moeten we gewoon echt even gaan zitten en uitleggen waarom het beter kan zijn om het niet te doen. Maar ik denk dat we ook een focus hebben nu op het oplappen van ziekte. Dat is dus eigenlijk wanneer het al te laat is. Mm-hmm. Terwijl je veel liever wil verschuiven naar... de voorkant daar al bij zijn. Ja. Ja. Ja. Dus ook een omgeving met meer gezonde voeding, meer bewegen. Zodat je bijvoorbeeld pillen tegen suikerziekte veel minder nodig gaat hebben. Ja. Dus dat is voor patiënten goed om te weten. En ook voor artsen. En die kunnen dus ook vanaf vandaag lezen. Allemaal uw boek Groene Planeet, Groene Zorg. Evelien Brakema, heel hartelijk dank. En dan, waarom gaan sommige superfans een grens over die gevaarlijk wordt? De 5 voor 6. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. Stan, een nummer van Eminem uit 2000, gaat over een te fanatieke fan van de rapper. En nu gaat Eminem een documentaire maken over fans die hun hele leven wijden aan hun idolen, zoals Harry Styles, de bankzitters of Billie Eilish. Ik geloof nooit in FOMO, maar door Harry Styles heb ik FOMO ontdekt. En als je superfan bent, dan in mijn hoofd is het een beetje ja, ook stalken of zo. Als ze misschien een seconde gewoon me aankijkt, dan dat zie ik ook als een interactie, dus dat zou ik al goed vinden. Sommige fans gaan veel te ver. Maar waarom? Sommige fans willen misschien simpelweg wel alles van hun idool weten. Zegt Simone Driessen, mediawetenschapper aan de Erasmus Universiteit. Maar om die celebrity echt te leren kennen, dat is natuurlijk lastig. Je kan nooit zomaar vrienden worden met zo'n celebrity. Dat idee heet parasociale relatie. En dat is eigenlijk het idee dat die relatie met zo'n ster wel bestaat. Maar eigenlijk is dat eenzijdig. Die parasociale relatie kan bestaan uit het gaan naar veel Harry Styles concerten. Vorig jaar was ik echt 7 of 8 keer geweest uit mijn hoofd. En dat hij echt op een gegeven moment gewoon wel naar me wees van, ben je er nou weer? Of een cadeautje sturen naar je favoriete Formule 1 coureur Esteban Ocon. Well, I just received a great present. Je ziet ook wel echt aan dat hij het echt leuk vond. Redelijk onschuldig, maar het kan doorschieten zodra je het persoonlijke leven van iemand induikt. Zoals deze fan van Milo van jongensgroep De Bankzitters. Ik heb contact gehad met de vader van Milo. Want ik had ook 1 keer gevraagd of dat hij Milo wou bedanken voor een optreden waar ik toen was. En toen had hij dus teruggestuurd dat hij het gedaan had. Dus toen dacht ik ook van alles echt heel lief dat hij dat toch doet, zeg maar. En dat kan nare gevolgen hebben, zegt mediawetenschapper Driessen. Als een fan echt te ver gaat, dan kan het ook echt zo zijn dat bijvoorbeeld zo'n fan helemaal doorslaat en iemand echt thuis gaat opzoeken. Hè? Dus echt gaat stalken bijvoorbeeld. Artiesten met dit soort fanatieke fans, zoals Davina Michelle, worstelen hier zelf ook mee. Weet je wel, is dit verstandig? Weet je wel, als ik iets zeg, dan luisteren ze ook naar. Maar uiteindelijk heb ik het ook daarin wel invloed, denk ik. Ik denk, waarom ben ik dan niet degene die op een gegeven moment moet zeggen, maar jongens, even een stapje terug. En die spagaat snapt Driessen maar al te goed. Ik denk wel dat het gezond is als een celebrity er af en toe iets over zegt. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook hun inkomstenbron. Ergens dit jaar moet die documentaire van Eminem over dit soort diehard fans uitkomen. And what's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. Damn. De taal is een zee van zand. Dat schrijft dichter Anneke Brassinga in haar boek Crudité. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Ze komt. Als taalschat poëzie van Jules Dilder, op muziek gezet door Rainer Hensel en gezongen door Jan Eilander. En u maakt kennis met een heel bijzondere, nieuwe Nederlandstalige band hier om de hoek. Ochtendmist, zwevend op het water. René Appel bespreekt de TNA van Patty Bracht. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar... Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het Nasser ziekenhuis in Gaza ligt vandaag onder Israëlisch vuur. Ik praat zo met Artsen zonder Grenzen die contact hebben met hun medewerkers in dat ziekenhuis. En in 2030 moet het Nationaal Slavernijmuseum opengaan. Vandaag werd daar meer over bekend. Nu is het NOS Journaal met Ewout de Jong. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op 9 panden van profvoetballer Quincy Promes. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na een bericht erover in de Telegraaf. Promes werd gisteren veroordeeld tot 6 jaar cel voor de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Op de 9 panden die miljoenen waard zijn is eind januari al beslag gelegd. Op deze manier wil het OM voorkomen dat er geld wordt weggesluist. Promes woont op dit moment in Rusland, waar hij speelt voor Spartak Moskou. Een debat over de locatie van een erotisch centrum in Amsterdam is vanmiddag stilgelegd, omdat er een luidspreker was vastgeplakt aan een raam van de Stopera, waar werd vergaderd. Er werden meteen maatregelen genomen. We hebben vanaf het begin af... Excuses, dames en heren. Wij hadden even wat overleg. We moeten de zaal ontruimen. Er zijn foto's gemaakt van wat hier tegen het raam is geplakt. Dat moet worden onderzocht, dus wij ontruimen tot naar de orde. De raadsleden hebben de ruimte daarom verlaten. Het plan voor een erotisch centrum in Amsterdam stuit al langer op veel verzet van inwoners, ondernemers en sekswerkers. De raadsleden zouden vandaag stemmen over de beoogde locatie, de Europa Boulevard. Een man van 53 moet 6 jaar de cel in voor het verkrachten van 2 tienermeisjes. Dat was 14 jaar geleden in Schiedam en Vlaardingen. De man volgde de meisjes van 13 en 15 naar hun huis en nam hen mee een kelderbox in. De zaak werd opgelost door een groot DNA-onderzoek. Het was vandaag de warmste 15 februari ooit gemeten. Het was vandaag gemiddeld 15,5 graden. Het vorige record stond op 15,1 graden. De komende dagen wordt het weer wat minder zacht. En de nieuwe informateur Kim Putters gaat vooral kijken naar welke vormen van een kabinet de meeste steun hebben. Hij wil daarvoor weer met alle fractievoorzitters praten, ook die van partijen die niet in een kabinet willen. Putters wil onder meer horen wat ze vinden van een extra parlementair kabinet. Het Nederlandse vrouwenvoetbalteam heeft last van overbelasting. Binnenkort, na het Nations League-duel tegen Spanje, komt het team met een verklaring daarover. Hoe die eruit zal zien, is nog niet bekend. De volle speelkalender is voetbalsters in binnen- en buitenland al een paar jaar een doorn in het oog. En niet alleen in het clubvoetbal staan er steeds meer wedstrijden op het programma. Ook bondscoach Andries Jonker zegt dat het zo niet verder kan. Ik denk dat een oplossing alleen maar bereikt kan worden als speelsters, coaches, nationale bonden, continentale bonden en FIFA om de tafel gaan. Met als uitgangspunt dat speelsters een heel seizoen lang top kunnen presteren. En dus ook in datzelfde seizoen genoeg rust krijgen om dat te kunnen doen. Het Nederlandse vrouwenvoetbalteam wordt geteisterd door een reeks zware knieblessures die mede het gevolg zijn van de vele wedstrijden die ze moeten spelen. En een thriller op het ABN AMRO tennistoernooi. Tellen Griekspoor won uiteindelijk in 3 sets die allemaal in een tiebreak werden beslist. En nu? Ja, hij is binnen. Tellen Griekspoor, wat een geweldige wedstrijd heeft hij gespeeld. Moeilijk, heel moeilijk. 3 tiebreak sets, maar het is zijn beste overwinning uit zijn carrière. Want nooit eerder won hij van zo'n hooggenoteerde speler. Hubert Hurkacz, nummer 8 van de wereld. Dat was Marcella Mesker. Griekspoor staat nu in de kwartfinale tegen de Duitser Jan-Lennard Struff of de Fin Emil Ruusuvuori. Het weer. Ook vanavond en vannacht blijft het zacht met temperaturen tussen 9 en 12 graden. Morgen opnieuw zacht weer met 10 tot 14 graden. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten af en toe regen en een matige zuidwestenwind. Zaterdag is het overwegend droog met wat zon. Erik Evengroen, nog steeds vooral druk rond Rotterdam? Ja, klopt. En de dagelijkse files in de rest van het land zijn al voorzichtig aan het afnemen. De meest opvallende files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Knoop het Ketelplein. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer met een half uur vertraging. De A12 Utrecht richting de Duitse grens bij Knoop het Velperbroek was een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar hou nog wel rekening met een klein kwartier vertraging. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda voor Knoop het Ridderkerk. Nog 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dit komt door de thuiswedstrijd van Feyenoord. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Volgens het Israëlische leger zijn in het Nasser ziekenhuis in de stad Khan Yunis gijzelaars vastgehouden en liggen er nog lichamen van inmiddels overleden gijzelaars. We have credible intelligence from a number of sources, including from released hostages, indicating that Hamas held hostages and that there may be bodies of our hostages in the Nasser hospital facility. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. En daarom valt het Israëlische leger opnieuw een ziekenhuis in Gaza binnen. Duizenden Palestijnse burgers die daar schuilden kregen een evacuatiebevel. En Israëlische soldaten voeren momenteel acties uit in het ziekenhuis. Nasser ziekenhuis is het grootste nog functionerende hospitaal in Gaza sinds de oorlog is begonnen. Goedenavond, John Besselink. Goedenavond. U bent operationeel manager bij Artsen zonder Grenzen. U heeft ook contact met medewerkers die in dit ziekenhuis werken. Wat vertellen zij u over wat er gebeurd is? Nou, het is natuurlijk een paar extreem bizarre dagen. Waarbij wij twee dagen geleden Israëlische troepen met een bulldozer de voordeur, de enorme hekken verwoesten. En het oproepen aan alle mensen die daar schuilden om zo snel mogelijk weg te gaan. Medisch personeel, patiënten en één verzorger per patiënt mocht achterblijven. Twee dagen later, vanochtend, is het ziekenhuis heftig bestookt. Met een intens chaotische situatie waarbij een onbepaald aantal doden en gewonden en waar we helaas ook een aantal collega's vermist zijn. Sindsdien zijn er allemaal controleposten opgezet om het ziekenhuis heen, waarbij iedereen die het ziekenhuis nog eventueel wil of kan ontvluchten extreem wordt gecontroleerd, waarbij we ook een van onze collega's nu niet meer weten waar die is en hopen dat die veilig is. Dus op dit moment is het gewoon een extreem ingewikkelde situatie en het is gewoon weer een ziekenhuis dat aangevallen is, waar wij met alle man en kracht zoveel mogelijk onze best hebben gedaan om alle patiënten te behandelen, wat al een onmogelijke taak is in dit conflict. En een deel van uw collega's daar is dus vermist. U heeft geen idee waar zij zouden kunnen zijn? Nee, en helaas is dat niet eens iets heel erg nieuws voor ons afgelopen maanden. We hebben al momenten gehad waar we überhaupt contact verloren hebben met collega's. Mensen werken 24 uur per dag en collega's zijn gewoon onderdeel van de slachtoffers in dit conflict. Want die hebben daar familieleden, die hebben daar vrienden. Dus het is sowieso al een stressvol situatie. Maar afgelopen dagen was inderdaad nogmaals wederom zwaar. Ja. Hoe gaat het nu met gewonden en zieke patiënten in dit ziekenhuis? Nou, je moet je voorstellen dat mensen kunnen eigenlijk niet eens het ziekenhuis uit. Het is zo super onveilig om er ergens anders naartoe te gaan. Dus natuurlijk proberen we wel nog mensen te stabiliseren of te verwijzen naar andere ziekenhuizen, maar dat is bijna onmogelijk. Onze collega's zijn natuurlijk ook deels gevlucht, want je bent gewoon onder aanval. En daarbij zijn gewoon patiënten achtergelaten. En dit is gewoon extreme omstandigheden waarbij, dit hebben we nog nooit eerder gezien. Dan zegt het Israëlische leger dat er waarschijnlijk lichamen van overleden gijzelaars liggen. Heeft het ziekenhuispersoneel ooit verdachte activiteiten van Hamas gezien? Ik ben er nog. Ja, daar bent u. Ja. Meneer Besselink, hoorde u mijn vraag? Ja, zeker. Nee, we zijn ons bewust van de beschuldigingen van Israël. We zijn onszelf niet bewust van deze aantijging. Het is natuurlijk wel een hele enge aantijging, want wat we dan verwachten is nog meer aanvallen, nog meer onveiligheid. Waarbij in Gaza, we willen natuurlijk gewoon dat ziekenhuizen, medisch personeel en patiënten gewoon geen doelwit zijn. Dus door deze aantijgingen zijn we gewoon extra bang dat er nog meer dingen gaan gebeuren. En we houden ons hart vast. Dit was een van de weinige nog operationele ziekenhuizen in Gaza. U beschrijft net de situatie daar, de schade daar. Dat is ook wat wij hier zien aan beelden die hier binnenkomen. Wat betekent het voor jullie werkzaamheden als dit ziekenhuis dicht moet? Nou, ik kreeg net het laatste nieuws binnen, een paar minuten geleden. Het ziekenhuis functioneert eigenlijk helemaal niet meer op dit moment. Het is gewoon onmogelijk. Dus het is wederom een van de extreem weinige toegang tot gezondheidszorg. Dus er zijn bijna geen ziekenhuizen meer staande. Er is natuurlijk veel te weinig noodhulp. Er is geen toegang voor noodhulp. Er is nog steeds geen staakt het vuren. Humanitaire zorg is nog steeds niet goed op stand gekomen. Dus ja, nog een ziekenhuis dicht is gewoon nog een extra laag bovenop wat er al gaande is. Ja. En de patiënten die moeten gewoon veilig behandeld kunnen worden. En wat doet u om de verdwenen collega's te lokaliseren? Nou, op dit moment, en dat is wel iets heel typisch van Artsen zonder Grenzen. We zijn altijd in contact met alle partijen, zoveel mogelijk partijen. En vanuit het oogpunt dat wij gewoon veilig willen werken, veilig moeten kunnen werken, ook onder het internationaal recht. En hierbij, we gaan gewoon met mensen praten, mensen contacteren, kijken wat er is en goed aan ze denken. Hartelijk dank, John Besselink van Artsen zonder Grenzen. Over een aantal jaar moet het er staan, het Nationale Slavernijmuseum. En sinds vanmiddag is eindelijk duidelijk wat we daarvan kunnen verwachten. Verslaggever Bo Heimessen was bij de persconferentie en hoorde waar dat museum komt te staan. Met zijn nummer Gold, dat Jean-Guy McCroy schreef ter ere van de afschaffing van de slavernij, werd de presentatie geopend. En daar werd duidelijk waar dit museum over moet gaan. Kwartiermaker John Leerdam. Steeds weer komt de vraag terug om het hele verhaal te vertellen. Het verhaal dat dat veel te lang onder de radar is gebleven en nog steeds geen onderdeel is van ons collectief geheugen. Het hele verhaal. Maar waar komt dat museum dan te staan in Amsterdam? Deze locatie is het Java-eiland. Aan de kop van het Java-eiland in Amsterdam-Oost. Alleen moet de gemeente het nog goedkeuren. Wethouder Touria Meliani. Nou, kijk, wij moeten nog wel wat dingen doen. Je moet een hele organisatie opzetten. De bewoners, die moet je allemaal gaan betrekken. Vervolgens is de vraag, wat kost het allemaal? Wat ik in ieder geval weet, dat de wensen die uit de participatie kwamen naar voren, dat dit de beste plek was. En groen, en ruimte, en water. Het is tot aan 2030 hebben we de tijd om dat plan verder uit te werken. Het hele verhaal moet dus worden verteld. En niet alleen het verhaal over de transatlantische slavernij zoals ooit bedacht was. Kwartiermaker John Leerdam. Kijk, het hele verhaal heeft alles te maken met het feit dat het transatlantische verhaal, als je dat alleen al zou vertellen, dan betekent dat Nederland in meer dan 30 landen actief was. En in eerste instantie, toen men zei het transatlantische verhaal, had men gedacht dat het alleen maar zou gaan over het Caribisch deel van het Koninkrijk in Suriname. Maar als we ons dan gaan inzoomen en gaan verdiepen, en waar hebben we het eigenlijk over, dan kom je opeens allerlei andere verhalen tegen die in eerste instantie niet waren meegenomen. En als mensen dan, al die 5000 plus mensen die we hebben gesproken, die zeggen, je moet het hele verhaal vertellen, want wij wisten niet van het bestaan van al die andere plekken. En dat zou heel raar zijn dat we maar een deel van het verhaal vertellen. Peggy Brandon legt uit hoe je een collectie maakt van mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Aan de ene kant, er zijn natuurlijk heel veel objecten over tot slavernij gedwongen mensen. Er zijn heel veel archiefstukken. En wat interessant is dat je nu kunt gaan kijken naar, maar wie heeft die objecten gemaakt? Zijn het objecten die door zwarte handen zijn gemaakt? Is het vanuit de kennis en kunde van die mensen? Maar hoe het er echt fysiek gaat uitzien, dat is aan mensen die daarover moeten gaan nadenken. Dat is niet onze taak. De gasten hier zijn blij dat het er eindelijk van komt. Zo ook Angelique Duindam van Kitty Kottie Zeeland. En je kan nu palen gaan slaan om het echt te realiseren. En dat zie ik hier nu. En dit met dit plan zie ik dat dus echt als een, ja, we gaan heien. We gaan palen in de grond zetten en we gaan het voor elkaar krijgen. We zijn er klaar voor. Nederland is klaar voor het hele verhaal. Erik Evengroen, nog steeds file richting de Kuip. Ja, en in de buurt ook op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar is namelijk een bus gestrand ter hoogte van het Terbrechtseplein, dus dat helpt ook niet mee. Staat 6 kilometer file met een vertraging van 20 minuten. In Zeist en omgeving komt weer water uit de kraan. Vanmiddag was een paar uur lang een storing waar tienduizenden huishoudens last van hadden. Mensen gingen daarom maar water kopen in de winkel. Ja, ik ben even hier naar de Poolse winkel gegaan. Want ik denk, iedereen gaat naar de grote supermarkt. Maar hier hebben ze nog en ik had geluk. Goed, maar u blijft rustig? We blijven rustig. Ademhalen en dan komt het vast goed, hè? De oorzaak van de storing is inmiddels bekend. Bij baggerwerk was een waterleiding geraakt. En de Oekraïense president Zelensky gaat morgen en overmorgen naar Frankrijk en Duitsland. Is vanmiddag bekendgemaakt. Op het programma staan onder meer een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron. En Zelensky bezoekt ook een veiligheidsconferentie in München, waar hij ook demissionair premier Rutte zal spreken. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Brussel kwamen de 31 ministers van Defensie van de NAVO bij elkaar. Voor het eerst sinds de uitspraken van de Amerikaanse presidentkandidaat Trump dit weekend. Die suggereerde dat Rusland wel NAVO-leden mocht aanvallen als die niet genoeg bijdragen aan hun defensie, leidde tot verontwaardigde reacties, want hiermee stelt Trump de basis van de NAVO ter discussie. Dat landen elkaar te hulp schieten als één van hen wordt aangevallen. Correspondent Kiesja Hekster vroeg minister van Defensie Ollongren, demissionair minister, hoezeer die woorden van Trump vandaag nadruinden. Nou, dat is natuurlijk waar, omdat mensen zich daar wel zorgen om maken. We hebben, denk ik, met een van de, ja, misschien wel de ernstigste veiligheidssituatie sinds het einde van de Koude Oorlog en misschien ook wel sinds de Tweede Wereldoorlog aan de hand, nu met de oorlog in Oekraïne. Het is een rechtstreekse bedreiging voor onze veiligheid hier in Europa. We zijn lid van de NAVO voor de collectieve verdediging. En als dan iemand die misschien straks alweer president van Amerika wordt, eigenlijk dat in twijfel trekt, of je elkaar wel komt helpen als er echt een aanval zou zou komen. Ja, dat leidt wel tot zorgen. Zeker bij die landen die wat dichter tegen Rusland aan liggen. Ja, want hoe kwalificeert u zelf die uitspraak? Ja, ik vind het onverstandig om dat soort dingen te zeggen. Het is wel heel mild, hè? Ja, maar goed, het is een uitspraak die gedaan wordt in het kader van verkiezingen. Maar ik vind eigenlijk als het over zoiets serieus gaat als een veiligheidsdreiging voor de NAVO, dat je toch niet te gemakkelijk dat soort dingen zou moeten zeggen. En zou een NAVO zonder Amerika überhaupt denkbaar zijn? Nou ja, Amerika is een heel groot land. En een hele belangrijke partner in het transatlantisch bondgenootschap. Dus een NAVO zonder Amerika is inderdaad niet goed voorstelbaar. Wat natuurlijk wel voorstelbaar is, is een sterker Europa. Dat in staat is om meer voor de eigen veiligheid te zorgen. Dat is niet van de een op de andere dag geregeld, maar dat moeten we wel kunnen. Daarvoor is onder andere nodig dat ieder land 2% tenminste van zijn BBP binnenlands product uitgeeft aan defensie. Nou is het een beetje steggelen met cijfers, of we er nou net wel of net niet bij horen. Maar hoe gaat dat nou aan zo'n tafel? Wordt u er ook op aangesproken dat het ja, eigenlijk niet genoeg is? Nee, waar we elkaar op aanspreken is dat we hebben afgesproken om die 2% te doen. En als minimum. He, dus de vraag is natuurlijk of het genoeg is. Wij zijn heel hard omhoog gegaan. Wij hebben die 2%. Ja, we komen er wel of niet. He, dat zal erom spannen. Maar dat gaat er ook om of je het geld echt uitgegeven krijgt. Of dat je het misschien moet doorschuiven naar een volgend jaar. Maar we komen echt een heel eind in de richting. En we moeten doorgaan. We moeten eigenlijk meer gaan doen. Dus in die zin denk ik dat we er best goed voor staan binnen de NAVO. Maar het is ook echt heel hard nodig. En een afspraak is een afspraak. En we hebben vorig jaar afgesproken 2%. Het ligt niet aan u meer. U heeft het nieuwe kabinet, hoe dat er ook uit gaat zien, opgeroepen om daar aan te komen. Ja, met, u noemde al even de Oekraïnse oorlog. Hoe belangrijk is het nou dat dat echt er komt? Ja, het is en-en. Hè. Dus we moeten Oekraïne blijven steunen. En we moeten meer doen voor Oekraïne. We hebben nu ook weer gesproken over meer drones, meer luchtverdediging. Dat is allemaal nodig. En daarnaast moeten we de NAVO versterken. En moeten we dus met die 2% allemaal meer doen voor de afschrikking en de versterking van onze eigen krijgsmacht. Dan ook iets wat niet op de agenda stond, maar waar wel veel over gepraat wordt. Wordt Mark Rutte de nieuwe topman? Wat hoort u daarover van uw collega's? Nou, ik hoor van alles, maar ik kan er niks over zeggen. Want dat is niet iets wat hier vandaag op de agenda stond in de vergadering. Ja, Ollongren houdt zich dus op de vlakte. Maar steeds meer landen steunen de kandidatuur van Mark Rutte. Hij zou misschien al in maart of in april kunnen worden benoemd. In Indonesië heeft oud-generaal Prabowo de verkiezingen met overmacht gewonnen. Blijkt uit de eerste tellingen. Jonge Indonesische influencers noemen hem een knuffelopa die op TikTok-filmpjes danst. Maar mensenrechtenactivisten zijn kritisch. Prabowo trad hard op als legerleider onder Suharto, zijn voormalige schoonvader. De Indonesisch-Nederlandse Nanto Prasetyo volgde de Indonesische verkiezingen op de voet. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Prasetyo, uw vader besloot na de staatsgreep van Suharto in 1965 niet meer terug te keren naar Indonesië. Hoe belangrijk waren deze verkiezingen voor u? Zeer belangrijk. Alle verkiezingen zijn natuurlijk belangrijk. Maar omdat er nu een kandidaat is die eigenlijk de schoonzoon is van Suharto, heeft dat natuurlijk wel heel... Ja, kan het natuurlijk een behoorlijke invloed hebben op de toekomst. Ja. En hoe kijkt u naar de winst van Prabowo? Ik zelf vind het teleurstellend, maar ook wel aan de ene kant begrijpelijk. Teleurstellend in de zin van, het kan zo zijn dat we teruggaan naar de tijd van Suharto. En als je... denk aan de mensen die daar slachtoffers waren van geweest. Ja, dan is dat geen goede zaak natuurlijk. Waarom bent u bang om terug te gaan naar dat Indonesië teruggaat naar de tijd van Suharto? Nou ja, als je kijkt naar de harde hand die er was, en als je kijkt naar de mensenrechten, mensen die zomaar konden verdwijnen, en wat is gebeurd in 1965, dan zegt dat denk ik genoeg voor de mensen die destijds niet meer terug konden gaan naar Indonesië. Maar waarom bent u bang, bedoel ik, dat Indonesië die kant weer opgaat? Als we kijken naar het verleden van de aankomende president Prabowo. Die heeft natuurlijk een niet echt een positieve staat van dienst wat dat betreft qua mensenrechten. Hij heeft natuurlijk onder Suharto hard opgetreden. Hij heeft toch een aantal zaken wat je ook overal hoort en leest. Wat niet door de beugel kan. En zeker qua mensenrechten. En, Want kunt u dat vertellen? Want u zegt wat je overal hoort en leest. Misschien heeft niet iedereen dat gehoord en gelezen. Kunt u vertellen, wat maakte hem zo omstreden als legerleider? Nou, harde hand. Hè. Zeker in de tijd van Oost-Timor. Wat hij daar heeft gedaan onder zijn bewind. Of onder zijn commando. Zijn er natuurlijk vele mensen omgekomen. En als je kijkt ook naar de recent gebeurtenissen. Bijvoorbeeld in 1998. Toen de val van Suharto. Ja, dan heeft hij ook heel hard opgetreden. Want hij was toen betrokken bij de verdwijning van mensen. Huh? Klopt, ja, en dat staat natuurlijk nog wel heel erg voor ogen bij heel veel mensen. En wat betekent zijn zegen voor de mensen, voor mensen die dat nog voor de ogen staan, maar ook voor de mensen wiens rechten zijn geschonden, zoals uw vader, die niet meer kon terugkeren naar Indonesië? Ja, dat is waar ik bang voor ben en heel veel met mij. Dat die gebeurtenis in het verleden, dat in de toekomst ook zal herhalen. En waardoor heel veel mensen dus geen vrijheid van meningsuiting hebben. En ook Indonesië is onderweg naar een eerlijke en rechtvaardig Indonesië. En dit kan het proces behoorlijk vertragen. Er komt nog wel een fraudeonderzoek, hè? Naar Prabowo. Wat verwacht u daarvan? Niet veel. Dit is natuurlijk al een tijd aan de gang. En er spelen zoveel belangen op dit moment. En ik heb daar geen vertrouwen in. Waarom niet? Omdat heel veel zaken wat de laatste tijd is gebeurd, zoals het veranderen van de constitutie, bijvoorbeeld door de zittende president, als dat allemaal bewerkstelligd kan worden, ja, wat kan zo'n onderzoek dan nog doen? Hè? Gaat het wel eerlijk? En er zijn gewoon zoveel zaken wat niet te rechtvaardigen is. En dat denk ik ook, daarom denk ik dus ook dat het niet veel zal uitmaken, zo'n onderzoek. Dank voor dit gesprek, Nanto Prasetjo. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Hi Dioke, minister Kuipers was er niet voor, maar vandaag stemde bijna de hele Kamer voor de komst van gespecialiseerde klinieken voor post-covid-patiënten. De vraag is alleen wat dat gaat helpen voor patiënten, want een bewezen behandeling die is er nog niet. En wij gaan het zo bespreken in Dit is de Dag. Dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Het OM heeft beslag gelegd op 9 panden van profvoetballer Quincy Promes. Hij kreeg gisteren 6 jaar cel voor cocaïnesmokkel. Het OM wil met de beslaglegging voorkomen dat Promes geld wegsluist. Hij woont en voetbalt op dit moment in Rusland. De nieuwe informateur Kim Putters gaat vooral kijken naar welke vormen van een kabinet de meeste steun hebben. Hij wil daarvoor weer met alle fractievoorzitters praten, ook die van partijen die niet in een kabinet willen. Putters wil onder meer horen wat ze vinden van een zogeheten extra parlementair kabinet. Het Nederlandse vrouwenvoetbalteam is overbelast. Het team wordt al een tijd geteisterd door een reeks zware knieblessures. Die zijn mede het gevolg van het overvolle wedstrijdprogramma. Daarover klagen voetbalsters in binnen- en buitenland al een paar jaar. De voetbalvrouwen komen binnenkort met een verklaring. Het was vandaag de warmste 15 februari ooit gemeten. Het was gemiddeld 15,5 graden. Het vorige record stond op 15,1 graden. De komende dagen wordt het weer wat minder zacht. Dat zit in de weersverwachting. Ook vanavond en vannacht blijft het zacht met temperaturen tussen 9 en 12 graden. Morgen opnieuw zacht weer met 10 tot 14 graden. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten af en toe regen en een matige zuidwestenwind. Zaterdag is het overwegend droog met wat zon. Dan is er ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter. Nog wel vertraging op de A16 die opvalt. Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk. Nog 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Ter hoogte van knooppunt Batendorp is vlak of zojuist nog een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer kan er langs over de vluchtstrook. Maar hou rekening met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Corona ligt voor de meeste mensen gelukkig alweer een poos achter ons. Maar dat geldt niet voor post-covid-patiënten. Voor veel van hen is het dagelijks leven nog getekend door de gevolgen van een coronabesmetting. En daarom pleiten ze al een poos voor de komst van gespecialiseerde klinieken. Maar toenmalig minister Kuipers vond dat niet nodig. Mensen kunnen, zoals dat gebruikelijk is in Nederland, altijd terecht bij de huisarts. Ze kunnen ook terecht bij onder andere de fysiotherapie. En ik heb juist voor mensen met post-covid gezorgd dat zij nog steeds en ook langdurig en intensievere fysiotherapie kunnen krijgen dan voor de meeste andere aandoeningen. En ze kunnen ook terecht bij een medisch specialist als de aard van de klachten daarom vraagt. Maar vandaag stemde de hele Kamer, behalve Forum voor Democratie,